To chyba cudowne mieszkać w wiosce pełnej automatów. Czy wie pan, jak się buduje automaty? Mam wrażenie, że niektóre są bardziej wyrafinowane od innych. Cztery, trzy, dwa.